Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Kesiren, tayyiben, mübareken fih. Ala külli halin ve fi külli hin. Hamden kema yenbeği li celali vecihihi ve li azim sultani. Vessalatu vesselamu ala seyyidil evveline vel ahirin. Ve senedil aşıkın. Muhammedin Mustafa ve alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Emma ba'd, fa'lemu eyyuhel ihvan fe inne efdalel hadisi kitabullah ve efdalel hediye, hediyü seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Ve şerrel umuru muhtesatüha, külle muhtesetin bid'a ve külle bid'atin dalale ve külle dalaletin ve sahibiha finnar. Ve bis senedil muttasılı ilen nebi sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kâh. İza eradallahu bi kavmin hayran vella aleyhim hulemaehum ve kada beynehum ulemauhum ve cealel male fi sumahaihim ve iza erade bi kavmin şerren vella aleyhim sufehaehum ve kada beynehum cuhaluhum ve cealel male fi bukhalaihim. Sadaka Resulullah fi makal evkemakal. Aziz ve muhterem kardeşlerim, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı, ikramı dünyada, ahirette üzerinize olsun. Amin. Rabbül Alemin iki cihanın hayrına cümlenizi nail eylesin, cennetiyle, cemaliyle cümlenizi müşerref eylesin. Sözlerin en güzeli Allah'ın kelamı, yolların en güzeli Peygamber Efendimiz'in yoludur. Onun için Peygamber Efendimiz'in hadisi şeriflerini okuyup onlardan istifade etmek, hayatımızı onlara göre düzenlemek, yolumuzu ona göre tanzim etmek istiyoruz. Bu hadis-i şerifleri ondan okuyoruz. Allah-u Teala Hazretleri bizleri Peygamber Efendimiz'in şefaatine erdirsin. Ahirette Efendimiz'in komşusu olmayı nasip eylesin. Bu hadis-i şeriflerin okunmasına ve izahına başlamadan önce o sevgili Peygamberi Zişanımızın ruhu pakine bizlerden bir acizane naçizane hediye-i Kur'aniye olsun diye ve onun mübarek âlinin, pak ashabının, etbaının, ahbabının ruhlarına hediye olsun diye ve hasaten ümmeti Muhammed'in mürşitleri, Peygamber Efendimiz'in varisleri, ümmetin halifeleri, eminleri, Evliyaullah-ı Mukarremin, Sadat ve Meşayi Turku Aliye'mizin ruhlarına, Ebu Bekir Sıddık ve Ali Murtaza'dan güzeran eylemiş tüm hocamız Muhammed Said-i Bursevi'ye kadar Turku Aliye'miz silsilelerinden güzeran eylemiş olan cümle Sadat ve Meşayi Turku Aliye'mizin ruhlarına ve haseten eserini okuduğumuz Gümüşhaneli hocamızın ruhuna, kendisinden feyiz aldığımız Muhammed Said-i Bursevi hocamızın ruhuna hediye olsun diye bu diyarları fethedip bize emanet ve hediye ve yadigar ve tezkar bırakmış olan fatihlerin, şehitlerin, gazilerin, mücahitlerin ruhlarına hediye olsun diye cümle hayrat-ı hasenat sahiplerinin ve hasreten içinde oturup bu hadisleri okuduğumuz şu camiyi bina etmiş olan İskender Paşa'nın ruhuna ve bu camiyi bu asra kadar hizmette tutmak için çeşitli tamirler, geliştirmeler, yenilemeler, tecdidler yapmış olan cümle hayrat-ı hasene sahiplerinin ruhlarına, caminin çevresinde metfun bulunan mevtanın ruhlarına, beldemizin medar-ı iftarı Yuşa aleyhisselamın, Ebu Eyyub el-Ensari hazretlerinin vesaire sahibi-i kiramın ve cümle evliyaullahın ve salihlerin ruhlarına dereceleri üzere hediye olsun diye vesaire müminin-i müminat ve müslümin-i müslümat kardeşlerimizin de ruhlarına hediye olsun diye bir Fatiha, üç İhlas-ı Şerif okuyup öyle başlayalım. Buyurun. Bismillahirrahmanirrahim. Şerifler Ramuzül Ahadis kitabının 28. sayfasındadır. Şimdi okuduğumuz hadis-i şerif o sayfanın 4. hadis-i şerifidir. Daha öncekileri geçen hafta okuduğumuz için oradan başlıyoruz. İza eradallahu bi kavmin hayran. Efendimizin ifadesine göre Allah bir kavmin hayrını murad etti mi? Hayrını istedi mi? Yani bir topluluğa hayır ersin, hayır gelsin, hayra mazhar olsunlar, hayra nail olsunlar diye murad etti mi Allah? Vella aleyhim hulema ehum. Onların başlarına halim selim idareciler geçirtir. Onları halim selim insanlarla idare ettirtir. Başlarına halim idareciler geçirtir. Yönetimlerine. Ve kada beynehum ulemâuhum, aralarındaki ihtilafatı, davaları alimleri muhakeme edip, hükmedip çözerler. Ve cealel mâle fî sümehâihim, ve mal, mülk, servet ve zenginliği de semahatli, cömert insanlarına nasip eder Allah. Ve bir kavmin şerrini de murad etti mi? Yani o kavim şerre uğrasın, belasını bulsun, cezasını çeksin diye murad etti mi? O kavmin başına da vella aleyhim süfeha efum, sefih insanları geçirtir başına. Yöneticileri süfeha olur. Sefih insanlar, akılsız, beyinsiz, duygusuz, düşüncesiz, idraksiz insanlar olur. Ve kada beynehum cuhalühüm, aralarındaki İhtilafları, davaları, cahilleri muhakeme edip hükme bağlarlar. Kadılığı cahillere kalmış oluyor, cahillerin eline düşmüş oluyor. Ve cealel mâle fî bukhalâihim, malı da zenginlere değil, zenginliği de pintilere, cimrilere verir. Pinti, cimri, o da hayır yapmaz. Malı sımsıkı tutar. Demek ki muhterem kardeşlerim, her şey Allah'ın kudretiyle, hikmetiyle, hükmüyle, tasarrufuyla olduğundan, her şeyin altında bir sebep vardır, bir hikmet vardır. Her şeyi olduran, döndüren, yaşatan, öldüren Allah'tır Celle Celaluhu. Hüküm O'nundur, ferman O'nundur. La yüselü amma yef'elü ve hüm yüselün. Kimse ona hükmüne, fermanına, kazasına, kaderine karşı gelemez, hesap soramaz. Her şeyi yerli yerincedir, hikmetlidir, lütfu güzeldir, kahrı güzeldir. Efendim, elbette zalimi kahredecektir, oh oldu, iyi oldu der insan, haklı görür. Efendim, lütfuna erdirdiklerini de efendim, lütfundan, kereminden bazı insanları da yükseltir. O da onun ihsanatından bir şey, lütuftur. insanların iyi olması, kötü olması, cemiyetlerin hayra ermesi, şerre uğraması, belasını bulması, izzet ve itibar kazanması hep Allah'tandır. Ama kulların hareketlerinin neticesi onlara tereddüt eden cezalardandır. Kaza gelmez hak yazmayınca, bela gelmez kula kul azmayınca. Kul azdı mı bela gelir, şer gelir. Efendim, her şey, her takdir Allah'tandır. Her işinde bin bir türlü mana vardır, sebep vardır, ibret vardır. Herkes ettiğini bulur, ettiğinin karşılığına hayır işlemişse hayra erer, şer işlemişse cezasına razı olsun, gık demesin. Çünkü kendisi etmiştir, kendisi hak etmiştir ve Allah-u Teala Hazretleri ona o cezayı vermiştir. Şimdi bir topluluk, bir insan topluluğu, bir millet, bir şehir, bir belde, bir ahali, bir kavim, bir kabile, Allah bunları taltif etmek istiyor, mükafatlandırmak istiyor, hayırlara erdirmek istiyor, mutlu bahtiyar etmek istiyor. O zaman ne yapar? Başlarına şeker gibi, lokum gibi idareciler geçirir. Halim, idarecinin halim olması. Halim ne demek? Hilim sahibi demek. Kızılacak yerde kızmayan, kendisine hakim olan, affetmesi çok, lütfetmesi çok olan insana halim derler. Mesela bir topluluk bir kabahat işlemiş. Çıkarmışlar halifenin huzuruna. Halife de o kabahatlerine göre demiş ki, bunlar bunu yaptıklarına göre, sabit olduğuna göre suçları, bunlara şu cezalar verilsin. Suçlulardan bir tanesi açık gözmüş, elini kaldırmış, efendim söz istiyorum, müsaade eder misiniz demiş. Söyle bakalım demiş. Efendim, siz Arapların arasında halim selimliğiyle şöhret bulmuş olan bir idarecisiniz. Halimsiniz. Ve hakikaten Arapların arasında namlı halimlerden bir kimse. Halim. Şimdi demiş, sizin halim olduğunuz meşhur, herkes biliyor, herkes söylüyor bunu. Biz demiş, bu suçu bir başka devletin içinde yapsaydık, bir başka idarecinin yönetimi altındaki yerde yapsaydık bu suçu, ne olurdu demiş. Aynı cezayı yerdiniz. Yani madem o kabahati işlediniz, aynı cezaya uğrardınız. Efendim demiş o zaman, madem öyle, o zaman sizin halim olduğunuzdan bize ne? Bize ne fayda? Yani orada da yapsak cezayı yiyeceğiz. Sen ki bu devleti idare ediyorsun, çok halim selim bir insansın, burada da yapınca aynı cezayı işliyoruz. O zaman sizin halimliğinizin kıymeti nerede deyince, gülmüş, hadi demiş, sizi halimliğimden affettim demiş, bir daha yapmayın demiş. Yani halimlik bu. Böyle kızılacak yerde kızmayıp, efendim, hilm ile, yumuşaklıkla muamele etmek demek. İdareci halim selim olursa, yani zalim olmazsa, halk rahat eder. Vergiler adaletli olur. Efendim, kararlar isabetli olur. Halkın lehine olur, hayrına olur. Millet rahat eder. Kemâ tekûnü yuvellâ aleyküm. Ne tiptenseniz, nasılsanız, başınıza o tipten öyle idareci gelir. İyi insanların başına Allah iyileri getirir. Kötülerin başına da ceza olarak kötüleri getirir. İlim ilim inletir. Zulmeder. Zulmeder. Demek ki hayrını murad ettiği topluluğa Allah halim selim idareci nasip ediyor. Merhametli, halim selim, efendim, zalim değil, kızgın değil, gazaplı değil. Başka? Alimleri meseleleri çözümlüyorlar. Mahkemelerde kadılık yapanlar alim kimseler, adalet yerini buluyor. Adaletsiz iş yapılmıyor. Haksızlık yapılmıyor. Tabii insanlar ihtilafa düşünce dosdoğru mahkemede alırlar soluğu. Davacı olurlar. Kadı efendi, bu bana böyle etti, hakkımı istiyorum. Gel bakalım, sen buna böyle etmişsin. Yok efendim, ben öyle etmedim de böyle ettim. Muhakeme olunur. Bu mahkeme sonunda bir karar verilir. Kadılık son derece önemli, son derece sorumlu bir vazifedir. Kadı elini vicdanına koyacak, Allah'ın kitabındaki hükme göre hükmedecek, haksızlık etmeyecek, zulmetmeyecek. Efendim paranın ucunu görünce, adamın cebinden çıkarttığı paranın ucunu görünce tamam sen haklısın demeyecek. Rüşveti yiyince efendim haksızı haklı çıkartmayacak. Hakkı söyleyecek. Eski büyüklerimiz adaletiyle tanınmış hakimlerimiz var. Mesela bir tanesi huzuruna bir gayrimüslimle bir Müslüman gelmiş davalı davacı olarak. Yüreği cız etmiş kapıdan ikisini görünce, birisi Hristiyan kıyafetinde, birisi Müslüman kıyafetinde. Oh inşallah Müslüman haklı çıkar diye meyletmiş yani Müslümana. Hristiyan'a da içinde bir kızgınlık var, ona da böyle buzlu var. Fakat davayı dinlemiş, Hristiyan haklı, ötekisi zulmetmiş, haksız. Tabii hükmü vermiş. Hristiyan haklıdır, sen haksızsın, şöyle olacak diye hükme bağlamış. Fakat ömrünün sonuna kadar o kadı efendi pişmanlık duymuş hep. Neden ben kapıdan girerken hepsine karşı bir taraf bir bakışla bakmadım da davacıyla davalıya, niye bir tarafa gönlüm meyletti, böyle bir tarafa meyleden hakim olur mu diye kendisini hep suçlamış, hep o tarafgirane bakışının üzüntüsünü ömrünün sonuna kadar içinde yaşamış. Yani hükmü doğru olduğu halde kalbi biraz ona meyletti diye bile kendini affetmiyor. Böyle adaletli insanlar geçmiş. Şu İstanbul'u fetheden Fatih Sultan Mehmet'in Hristiyan bir hakimle muhakemesi vardır. Ve İstanbul'un ilk kadısı Hızır Çelebi muhakemeyi dinledikten sonra Fatih'i mahkum etmiştir. Fatih Sultan Mehmet'i cennet mekanı mahkum etmiştir. Neden? Dava dinlendi. Fatih Sultan Mehmet haksız, ötekisi haklı. Ondan. Hak yerini bulsun diye. Yani karşıdaki benim sultanım, ötekisi de Rum mimar dememiştir yani. Adalet. Adalete bağlılık, hakka bağlılık bu kadar böyle olması lazım. İşte bir devletin, bir ümmetin, bir milletin, bir beldenin hayrını isterse Allah, yöneticisi Halim Selim olur. Halkını seven, onun iyiliğini isteyen bir yönetici olur. Hakimi de adaletli olur. Alim, fazıl, dini, imanı, dünyayı, ahireti bilen insanlar hükmeder, elini vicdanına koyup Allah rızası için doğru hüküm verir. Rüşvet, iltimas, adam kayırma vesaire yapmaz. Filanca dostumun oğlu onu haklı çıkartayım demez. Falanca ahbabım filancaya kızıyorum, dostumu haklı çıkartayım demez. Büyüklerimiz hadis-i şerifte buyurulduğu üzere el-adlü esasül mülk, adalet mülkün temelidir diyorlar. Mülk ne demek? Yani adalet mülkün temeli ne demek? Mülk değil oradaki. Adalet egemenliğin şartıdır, temelidir demek. Mülk meliklik, hakimiyet manasına geliyor. Hakim olmanın, yönetmenin, idareci olmanın, idare etmenin temeli adalettir demek. Yönetim adalete dayanacak. El adlu esasül mülk. Tercümeyi doğru yapmıyorlar. El-adlu esasül mülk, yönetimin temeli adalettir demek. Adalete dayanmayan bir yönetim yıkılır demek. Buna çok dikkat etmiş büyüklerimiz. Demek ki bir kavmin, bir beldenin hayrını istedim Allah hakimlerini adaletli eder. Hakimleri adaletli değilse demek ki kavim belasını bulsun diye Allah onları şarlatan heriflerden seçiyor. O zaman onlar da adalet yerine rüşvetle muamele yapıyorlar. Her şey karmakarış oluyor. Bir binanın bakıyorsun 7 katı var, bir binanın bakıyorsun 2 katı var, birisi bakıyorsun geriye çekilmiş, birisi önde, birisi ötekisinin arazisine tecavüz etmiş, birisi falancanın tapulu malına gelmiş, inşaat yapmış. Her şey karmakarış, her şey rezalet. Neden? Kavmin belasını bulmasını istiyor da Allah öyle yöneticiler berbat, efendim adalet erbabı, adaleti infaz ve ifa ile ve ortaya koymakla vazifeli insanlar da efendim rüşvetçi, rüşvetçi haksızlığı icra eden insanlar oluyor demek ki. Üçüncü, bir kavmin hayrını murad ederse Allah malı mülkü de semahatli, faziletli, cömert insanların eline verir. Cömert insandan malını fukaraya dağıtır. Beldesinde hayırı hasenatı yapar. Yoksulları gözetir. Dulları gözetir, efendim fakirleri gözetir ve böylece İnsanlar adalet bakımından mutlu olur, geçim bakımından mutlu olur, yönetim bakımından mutlu olur. Efendim mal adaletli bir şekilde tevzi edildiği için, sınıf farkı çok olmadığından, zenginle fakir arasında uçurum meydana gelmediğinden mutlu olur. O belde rahat eder. Allah bir kavmin belasını bulmasını, şerre uğramasını istediği zaman bunların aksi oluyor. Başına sefih adamlar geçiyor. Sefih ne demek? İdraki kıt demek. Kafasız demek, aptal demek. Kalın kafalı demek. Düşüncesiz demek. Öyle insanlar başa geçer. Halkı düşünmez. Yönetimde efendim insafı yoktur. İyiliği doğrudan ayıracak hali yoktur. Felakete sürükler bir millet. Şimdi hep yani isim vermek gıybet oluyor ama aşikarla yapılan suçlarda da isim veriliyor. Bariz bir misal olarak hatırıma daima hep Saddam'ın ismi geliyor. Yani Saddam ne yaptı? Bir İran'a saldırdı, bir Küveyt'e saldırdı, bir içeride efendim ona zulmetti, bir bu tarafa zulmetti. Yani demek ki Iraklıların da bir belaya uğrayacak bir suçları var ki Allah onu başlarına öyle musallat etmiş yani. Bizim memlekette de olmuştur, başka memleketlerde de olmuştur. Buralarda hatırıma hep İbrahim İbni Ethem rahmetullahi aleyh hazretlerinin sözü geliyor. O İbrahim İbni Ethem ki padişahlığı bırakmış, dervişliğe girmiş, Allah yoluna efendim geçmiş, ondan sonra erenden, evliyalardan olmuş. İbrahim İbni Ethem. Kerametleriyle tanınmış, büyük evliyaullah'tan meşhur kişi. Bağdat'ta kıtlık olmuş da yağmur duasına çıkacak millet. Bunu da çağırmışlar. Ya İbrahim gel, sen de duaya katıl. Yağmur yağdırsın Allah. Bak kıtlık, kuraklık, berbat durumdayız, fena durumdayız. Yani ölüyoruz kuraklıktan filan diye. O şöyle onlara şöyle bir yan yan bakmış. Demiş ki اَقِيمُوا بِعُبُودِيَّتِكُمْ فَاِنَّهُ اَعْلَمُ بِرُبُوبِيَّتِهِ. Siz kulluğu güzel yapın. O Rablığını bilir. Siz kulluğu güzel yapın, o Rablığını bilir. Siz Allah'tan korkan insanlar olun. Allah'ın sevdiği şekilde hareket edin. Allah size lütfeder. Yağmur da yağdırır. Her işinizi düzeltir. O bakımdan muhterem kardeşlerim, Allah bir kavmin şerrini murad ettiğin başına sefih insanlar geçer. Bir. Adalet mekanizması bozulur. Mahkemelerde kadı olarak da kimler hükmeder? Cühal. Cühal ne demek? Cahiller demek. İlmi yok, bilgisi yok. Hayır şerri bilmez. Efendim, kanunu ilahiyi bilmez. Şeriat-ı karrayı bilmez. Haramı helali bilmez. Haklıyı haksızdan ayırmayacak insan geçmiş oraya oturmuş. Adalet yok. Adalet olmaz. Adalet olmaması da bir ceza. Üçüncüsü de mal cimrilerin eline verilir. Cimriler zengin. Tabii kimseye koklatmıyor. Kimseye yedirmiyor, içirmiyor, vermiyor efendim. Ötekiler zaten yoksul. Mal da cimrilerin elinde. Hayır hasenat yapılmıyor. Bu da bir cezadır. Allah Celle Celaluhu bize kendisine güzel kulluk yapmayı nasip etsin. Başımıza mümin-i kamil, salih idareciler ihsan eylesin. Adaletli, Allah'tan korkan mütteki kadılar, hakimler nasip eylesin. Ve mal sahiplerine, fukaraya merhamet duygusunu ihsan eylesin. Efendim, hayrat-ı hasenat efendim çok yapılsın. Zengin zenginliğini efendim göstersin. Fukara, yoksullar, acizler de onlardan istifade etsin. Böylece her sınıf memnun olsun. Bundan sonraki hadis-i şerif: İzâ erâdallâhu bi kavmin hayren ehdâ ileyhim hediyetet dayf yenzilü bi rızkıhi ve yertahilu fakat gafarallahu bi ehlil menzil. Bu hadis-i şerifi mutlaka yazın, ezberleyin. Bu hadis-i şerifi, 5. hadis-i şerif. Buyurmuş ki Peygamber Efendimiz, Allah bir kavmin hayrını murad etti mi ona misafir hediyesini hediye eder. Yani ona misafir gönderir. Hediye olarak o kavme, o insanlara misafir gönderir. Kapısını tak tak tak, birisi çaldı, misafir, hoş geldin. Misafir gönderir. Bir hediye olarak onlara Allah misafir gönderir. Niye? Arkadaki kelimeler niye olduğunu bize anlatıyor. Yenzilü bir rızkıhi, Senin evine gelen misafir kendi rızkıyla gelir. Senin rızkını yemez, merak etme. Kendi rızkı oradadır. Allah onun rızkını sana daha önceden göndermiştir. O kendi rızkını yemeye gelir. Kendi rızkıyla gelir ve yertahilu, ayrılır. Hani alasmadık, tamam misafirlik bitti, ayrılır gider. Ama nasıl ayrılır? Fakat gafarallahu li ehlil menzil. O evin ahalisini Allah affetmiş bir durumda olarak ayrılır oradan. Yani misafir rızkıyla gelir, ev sahibinin günahlarını affettirmiş olarak çıkar gider. Yani misafir, eve misafir gelmesi nedir? Allah'ın hediyesidir, bir. Misafir senin malını mülkünü yemiyor, merak etme, kendi rızkını yemeye geliyor orada. O rızkı Allah sana onun payından göndermiştir. Kendi rızkıyla gelir. İki, senin günahlarını affettirir. Sen günahlardan affolunmuş olursun. Öyle gider Allah'a ısmarladık dediği zaman günahların affolmuş olarak gitmiş olur. Misafir ağırladın diye Allah seni affeder. Mağfiret eyler. Üç, bazı büyükler ağlarlarmış. Bir haftadır eve bir misafir gelmedi, yoksa Allah'ın kahrına gazabına mı uğruyorum ben diye. Ağlarlarmış böyle. Niye ağlıyorsun? Bir haftadır misafir yok. Hiç evimin kapısını çalmadı bir kimse, misafir olmadı. Yatmaya gelmedi, yemeğe gelmedi diye. Ağlarlarmış. Yoksa Allah'ın bir kahrına mı uğruyorum? Allah'ın sevgili kul olmaktan silindim mi yoksa diye ağlarlarmış muhterem kardeşlerim. İslam böyle. İslam'ın misafire bakışı böyle. Arapçada misafire dayf derler. Dat harfi, ye harfi, fe harfi. Dayf. Dayf misafir demek. Duyuf misafirler demek Arapçada. Peki biz niye dayıf kelimesini kullanmamışız, misafir kelimesini kullanmışız? Bilmem. Arapçada misafir kelimesi bizim manada değil. Arapçada misafir, sefere çıkmış insan demek. Seferde olan insan demek, mukim olmayan insan demek. Belki umumiyetle insanın evine böyle sefere çıkmış bir kimse geliyor, selamu aleyküm, tarım misafir geldim diyor da, yolcu geldiği için misafir, seferde olan insan manasına biz gelene o ismi vermişiz. Doğrusu dayf demek. Konuk yani. Evine geliyor, konuyor. Halbuki misafir, sefere çıkmış insan demek. Gerek senin oturduğun beldede olsun, gerek başka bir şehirden senin evine gelmiş olsun, hepsi dayf yani duyuf, senin konuğundur. Ve bu konuk kendi rızkıyla gelir, senin günahlarını affettirir gider ve Allah'ın hediyesidir sana. Allah sana onun vasıtasıyla mükafat verecek. Peki kendi rızkıyla gelir ne demek? Ya ben dükkanı açtım, sabahtan akşama kadar ben çalıştım, parayı ben kazandım. Ne demek onun rızkı? Peygamber Efendimiz'e iki kardeşten birisi geldi muhterem cemaat. Dedi ki bizim bu birader camide çok namaz kılıyor, dükkana pek gelmiyor. Efendim, şuna nasihat et de ya Resulallah biraz işe çok gelsin filan gibi, böyle işini ihmal ediyor gibi yani bir şikayette bulundu. Size böyle bir şikayet olsa ne dersiniz? Bir düşünün. Ben Resulullah'ın ne dediğini şimdi size söyleyeceğim. Peygamber Efendimiz dedi ki nereden biliyorsun? Belki sana gelen rızıklar onun hürmetine geliyordur dedi. O camide ibadet ediyor, sana üç tane müşteri fazla geliyor. Ne biliyorsun? Ölçemezsin ki sen, gaybı bilemezsin ki, Allah biliyor. Allah gönderiyor. Biz bazı yerlere hocamızla misafir giderdik. Bilirdim ev sahibinin halini. Evde yiyecek lokması yok. Cebinde harcayacak parası yok. Dolardı taşardı hocamızla gittikten sonra. Neden? Hocamızın rızkı, bizim rızkımız geliyor oraya. Biz misafir gittik. O adamın evinde hiçbir şey yokken, cebinde para yok, buzdolabı boş, efendim kilerde, mutfakta bir şey yokken rızık bollanıyor. Neden? Bizim rızkımız geliyor ya. Bu böyledir muhterem kardeşlerim. Yani bunu böyle Avrupa'da tahsil görenler anlayamaz bu işi. Bunu müminler bilir. Bu esrarengiz bir şeydir. Allah bazı insanların rızkını bazı insanların elinden verir, oraya ulaşsın diye öyle gönderir. Sen bir yetimi alırsın, ya bunun babası benim arkadaşımdı, sevdiğim insandı, ben buna bakayım, ben bunu besleyeyim, ben bunu büyüteyim, ben bunu okutayım, ben bunu evlendireyim diye, bakarsın ticaret halinde bir hayır, bir bereket, işleri rast gidiyor. Neden? Sen yetimi aldın da ondan. Farkında değilsin. Ya benim işler açıldı galiba, iyi yönetiyorum de şey dükkanı. Ne iyi yönetmesi be? Sen evine yetimi aldın da Allah onun rızkını gönderiyor. Bereketi geliyor. Bunu Avrupalı anlayamaz. Materyalist insanlar anlayamaz ama böyle bir kanun var. İlahi kanun bu. Manevi kanun. Sen bir Allah yolunda bir iş yaparsan, bir iyilik yaparsan, bir hayır yaparsan, sen birisine bir yardım yaparsan, cömertlik yaparsan, Allah da sana onun mükafatını, onun karşılığını, onun fazlasını verir. Şimdi ben bir misal söyleyeceğim. Birisine küçük bir tesbih verdi. Şöyle küçücük bir tesbih. Erzurum taşından küçük bir tesbih verdi. Akşam eve geldi, kutu içinde efendim imameti gümüşlü nahbu kadar bir tesbih hediye edilmiş kendisine. 10 misli valla. Kocaman bir tesbih. Yani fiyatı herhalde 10 mislidir ötekisi. En aşağı 10 mislidir. Çünkü el hasenetü bi aşri emsalihadır. İyiliğin mükafatı en aşağı 10 mislidir. Neden? Sen ona o hediyeyi verirsin. Allah sana bu taraftan, sen cömertlik ettin kulum, al sana, bu da benden sana bir ikram diye daha fazla verir. İşte bunlar manevi kanunlar. Yani bunlar maddeyle ölçülemez, anlaşılmaz, hesaba kitaba girmez, kompütürden, efendim hesap makinesinden çıkmaz bu. Ama manevi, böyledir, böyle olur bu. Bir başka hadis-i şerifte buyuruyor ki Peygamber Efendimiz, "Dâbû merdâküm bi sadakati." Sadaka vermek suretiyle hastalarınızı tedavi ediniz. Hoppala! Ne ilgisi var? Ben buradan kesemi açacağım, fukaraya para vereceğim, hastanede yatan hastam iyi olacak. Ne ilgisi var? Aralarında 5 kilometre mesafe var. İşte bir manevi ilişki bu. Çünkü her şeyi yapan Allah olduğu için, sen o sadakayı verdiğinde, Allah senin sadakanı kabul edince, senin hastana da şifa veriyor. Mükafat olarak, sen onun iyi olmasını istemiyor muydun? Dua etmiyor muydun? Al kulum, ben de ona şifa verdim diye. Makbul ise sadakan, o da ona şey yapıyor. Dâvû merdâkün bir sadakat. Yani bak, manevi kanunlardan bir başkası. Aziz ve muhterem kardeşlerim. Bunlar hesaba kitaba gelen şeyler değildir. İlerleyen insanlar, dini ilimlerde onlar bilir bunları. Demek ki Allah bir kavmin hayrını istedi mi, onlara misafiri hediye olarak gönderir. Al sana, bu benim hediyem olsun diye. Allah'ın hediyesi misafir. Kapısına gelir, rızkıyla gelir. Rızkıyla gelir, günahları affettirip öyle çıkar gider evden. Senin evinde kilerde bir şey kalmamışken bollanır. Bollaşıverir. Bollanıverir. Peygamber Efendimiz'in bir hadisi şerif var, buyuruyor ki sabah namazından sonra efendim zikirle, ilimle, irfanla, Kur'an'la meşgul olduktan sonra kerahat vakti çıkıncaya kadar kalkıp iki rekat işrak namazı kılarsa rızkı bol olur. Buyurmuş Peygamber Efendimiz. Sevabı çok olur, rızkı bol olur. Ben şahidim, vallahi ve billahi öyle oluyor. Ne türlü yemin isterseniz ederim. Gözlerimle görmüşüm. Bir yere gittik hocamızla, efendim bakkal yok, kasap yok, çeşme yok, efendim hiçbir şey yok. Ben hocamı oraya götürüyorum ama orada ona ne ikram edeceğim? İhtiyar, babam, hocam, büyüğüm filan diye korka korka gittim. Yiyecekleri, içecekleri koyacak yer bulamamaya başladım evde. Neden? Manevi kanundan dolayı. Sen ibadet edersen Allah seni rızıklandırır. Sen o sünnet-i seniyeye uygun olarak işrak vaktine kadar bekleyip o ibadeti yaparsan o gün senin rızkın bol olacak. Çare yok. Taşar, koşar, gelir. Çaresi yok. Onun için Allah'ın emrine sımsıkı sarılın, Allah'a güzel kul olmaya bakın. Siz kulluğunuzu bilin, o Rablığını öyle bir bilir ki, Rablığını öyle bir bilir ki, ikramını öyle yapar ki, herkes şaşırır, hayran kalır. Üçüncü hadisi şerif, اِذَا اَرَادَ اللّٰهُ بِقَوْمٍ قَحْطًا نَادَى مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ يَا مِعَى اِتَّسِعِي وَلَا اَيْنُ لَا تَشْبَعِي وَيَا bereketü, irtefi'i. Subhanallah, subhanallah. Allah bir kavmin kıtlığını isterse, kıtlık da Allah'tanmış demek. Her şeyi anlıyoruz. Hayır Allah'tan, şer Allah'tan, kıtlık da Allah'tan. Kaht, kahtu gala, kıtlık demek. Bir şey yok yani. Mal mahsul yok demek yani. Kıtlığını isterse bir kavmin Allah cezalandıracak, cezaya musar. Neden kıtlık gelir muhterem kardeşlerim? Manevi kanunu nedir hocam? Kıtlık neden oluyor? İşte bu yağmur yağdırmadı da ondan oluyor. Rüzgar bu tarafa doğru esmedi de ondan oluyor. Peki günlerdir yağmur yağmıyordu da İstanbul'a, Fatih Camii'nde İstanbullular, alimler, fazıllar, aksakallılar, nur yüzlüler toplandılar, dua ettiler de şakır şakır yağmur yağmadı mı? Gazeteler şaşırmadı mı? Meteoroloji kanunlarına göre hiç yağmur yağma ihtimali yokken İspanya tarafından bir bulutu sürüp getirip Allah yağdırmadı mı? Hiç hesapta yoktu diye yazmadı mı gazeteler? Sebep yağmur filan değil, yağmuru yağdıran da Allah. Muhterem kardeşlerim, onu söylemek istiyorum. Yağmuru da gönderen Allah, yağdıran Allah. Onun tarlasına yağdırır, senin tarlasına tarlana yağdırmaz. Onun tarlasına bereket getirir, senin tarlanı sel götürür. Sen Allah'la harp mi edeceksin? Sen Allah'ın sevmediği kulu olduktan sonra hiçbir türlü iflah olmaz. Sevdiği bir kul olduğun zaman da sırtını kimse yere getiremez seni. Allah'a kul olmaya bak. Allah'ın sevgili kulu olmaya bak. Kulluğunu güzel yapmaya bak. Allah bir kavmin kıtlığını istedi mi, kıtlık gelsin bu kavme, kırılsın bu kavim diye istedi mi ne yapar? Nâdâ münâdîn mine's-semâ. Semadan bir münadi seslenir. Münadi, nida edici demek. Çağıran birisi semadan seslenir, bağırır. Kimdir semadan bağıran? Bir melektir tabi. Allah'ın bir meleği, vazifeli meleği seslenir. Ne diyormuş bakalım? Nâdâ münâdîn mine's-semâ. Semadan bir melek seslenir. Yâ mi'â. İttesi ey. Ey mide, ey işkembe, genişle. Ne demek? Yani mide yiyecek yiyecek doymayacak, yiyecek yiyecek doymayacak, yiyecek yiyecek doymayacak. Midede bir dipsizlik, bir genişlik, bir bereketsizlik. Ey mide, genişle. Yani ey mideler, genişleyin. İkincisi, veya aynı, la teşbe'i, ey gözler, doymayın. Ey mideler, genişleyin. Ey gözler, doymayın diye seslenir gökten melek. Yani aç gözü. Gözü doymuyor. Sonra veya bereketi. Ey bereket, irtefi'i. Ey bereket, kalk buradan git. Burada bereket kalmasın. Durma burada. Ey bereket, kalk buradan git. Ey mideler, genişleyin. Ey gözler, doymayın diye seslenir. Mideler geniş, milletler sığır gibi yiyor. Harıl harıl harıl harıl yiyor yiyor. Dipsiz ambar gibi doymuyor bir türlü. Yediğinin daha fazlasını yiyor, başkasına da vermeye niyeti yok. Hırsız kedi ciğeri kaptıktan sonra başkasına hırlar durur, yedirmez ciğeri. Efendim, almış önünde başkasına da yedirmiyor. Efendim, karnı da doymuyor, gözü de doymuyor. İnsanın gözü doydu mu? Hadi bunu ye diyorsun çocuğa. Yemem. Yalvarıyorsun, yemem. Diz çekiyorsun, yemem. Ayağına kapansan yemeyeceğim diyor. Neden? Biliyor akşam gene yemek var. Biliyor anası babası gene zorlayacak. İmam Gazali diyor ki çocuklarınıza arada bir aç bırakın. Zengin olsanız da aç bırakın. Neden? Biraz bir açlığı tatsın bakalım. Bak o zaman kuru ekmeği nasıl kenarda kemirmeye başlayacak. Kuru ekmeği kemirecek. En tatlı yemekleri götürüyorsun. İstemem diyor. Ağzından çıkartıyor. Bir aç bırak bakalım. Aç bıraktığın zaman biraz nazlanır, biraz şey yapar. Ondan sonra kuru ekmek ne tatlıymış diye kıtır kıtır kırıp yemeye başlar. Göz doyacak. Mide ölçülü yiyecek. Müslümanın yemek yemesi nasıldır? Müslüman besmele ile başlar. Efendim sağ eliyle yer. Yemeğe daha iştahası varken yemeği bırakacak. Tam doymayacak. Şunu da ye, bunu da ye. Of patladım, çatladım bilmem ne. Böyle değil. Daha yemeğe iştahası varken kalkacak. Müslümanın şeyi böyle. Sonra beraber yemek yiyorsa eti kardeşinin önüne iti verecek. Kendi önünden yiyecek. Öbür taraflara saldırmayacak. Her tarafı efendim alt üst etmeyecek. Sırf ben yiyeyim de başkası ne yaparsa yapsın demeyecek. Tabii bu tok gözlülükle oluyor. Sonra da doyacak. Bazı insan çabuk doyar. Bazısı doymak nedir? Bir şey bilmez. Öyle birisine anlatıyorlar. Doymak ne demek diyormuş. Siz arada bir doymak diye bir şey söylüyorsunuz aranızda. O nasıl şey? Canım işte yemek yiyor insan, doyuyor, sonra yemiyor. Yok ya de diyormuş. Yorulduğu zaman insan yemekten kalkar. Yani çiğnemekten, şey yapmaktan yorulunca. Yani kim bilir içerisine kadar genişse, efendim yoruluncaya kadar yiyor. Yani artık çenesi açılıp kapanmaya, yorulduğu zamana kadar yiyor. Bunlar tabii mümin olmayanların sıfatı olmuş oluyor. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, mümin bir mide ile yer, kafir yedi mide ile yer. Yedi mide ile, yani yedi misli daha böyle şey yapıyor. Böyle bir insan gelmiş Peygamber Efendimiz'in sofrasına oturmuş, böyle aç gözle saldırmış, ondan yiyor, bundan yiyor. Sonra Müslüman olmuş, ölçülü azıcık filan bir şey yemiş. Demişler ki, ya Resulallah, bu evvelce nasıl yiyordu böyle, şimdi nasıl? E demiş, mümin kafir yedi mide ile yer, mümin bir mide ile yer. Yani yemeğin ölçülü olması lazım. Biz yemeği kurtuluş sanıyoruz. Yani genel olarak 20. yüzyılda şimdi bizim toplumumuzda yemek sıhhat vasıtası, kurtuluş vasıtası. Yemezsek öleceğimizi sanıyoruz. Halbuki açlığın çok faydaları var. Çok yememenin çok faydaları var. Ölçülü yemenin faydaları var. Sıhhat de onda, huzur da onda, maneviyat da az yemekte. Millet bunu bilmiyor. Sabah, akşam, gece, gündüz efendim çeşit çeşit yemekleri yemekle böyle harıl harıl bir efendim yeme sanayi ve yeme meşguliyeti. Bir sofraya oturuyoruz, iki saat geçiyor efendim sofra başlarında aylak vakitler şeyler. Eski alimlerden bir tanesi katı yiyecek yemezmiş, çiğnemekten vakit geçiyor diye. Alıverecek, besmeleyi çekip tamam karnı doydu, ondan sonra ilmine devam edecek. Yolda okurmuş kitabı. Yolda giderken bile vakti boş geçmesin diye. Kimisi zamanını bu kadar değerlendirmiş, kimisi de zamanı nasıl öldüreceğim, nasıl geçireceğim diye efendim ortalıkta öyle dolaşıyor. Allah size İslami ahlakı nasip eylesin. İza eradallahu kavmin aheten nazara ila ehlil mesacidi tasarrafa anhum. Enes radıyallahu anh'ten bu 7. hadis-i şerif diyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Allah bir kavme afet, musibet, bela getirmeyi istediği zaman nazara ila ehlil mesacit, mescitlerin içindeki müminlere bakar, mescitlerin ahalisi olan, mescitleri dolduran o ibadet ehli kullarına bakar, tesarrafa anhum, belayı o millete indirmez. Yani şu mescitlerdeki şu müminler, şu ibadet eden, namaz kılan, oruç tutan insanlar bu beldelerin felakete uğramamasının da sebebidir. Şu beldelere taş yağmıyorsa, şu beldeler yerin dibine batmıyorsa, şu beldelere efendim felaketler yağmıyorsa, gelmiyorsa sebebi nedir? İçindeki o beldelerdeki camiler, o mescitler, orada ibadet eden insanların hürmetinedir o belanın gelmemesi. Yani müminin faydasına bakın. Bir kitapta okumuştum ki Evliyaullah'ın birisi söylemiş, kalbi zikrullahla meşgul olan insan, yeryüzünde Allah Allah diyen insan mevcut oldukça kıyamet kopmayacak. Hadis-i şerifte de vardır, ona dayanarak söylüyor tabii o alim. Allah diyen insan durdukça dünyada duracak. Kıyamet kopmayacak, dünya bozulmayacak demek yani. Onun için biz, şu bizim dışımızdaki insanların da felakete uğramaması garantisiyiz. Şaşkın adamlar mescitleri kapatmaya kalkıyorlar, insanları ibadetten soğutmaya çalışıyorlar, İslam'dan uzaklaştırmaya çalışıyorlar, bindikleri dalı kesiyorlar. Kendi felaketlerini kendileri hazırlıyorlar. Bak Rusya iflah oldu mu? Resmi ideolojisiydi dinsizlik Rusya'nın. Resmen gazetelerinde yazıyorlardı, o Pravda'da vesairede. Ne oluyor bu gençlerin arasında, dini inançlar yeniden türemeye başladı. Bunları yıkmak için, koparmak için, silmek için zihinlerden daha fazla çalışma yapmalıyız, dinsizliği daha iyi yaymalıyız diye Allah'a inanmamayı resmi meslek yapmışlardı. Ne oldu? İşte bak, rezil oldular. İdeolojileriyle beraber, her şeyleriyle beraber yıkıldılar. O zalimlerin yönetimi altında bulunan o mazlum diyarlarda gizli gizli camilere gelenler, gizli gizli tesbih çekenler, gizli gizli ibadet eden insanlar ne oldu? Onlar o beldelerin o zalimlerden kurtulmasına manevi sebep oldular. Ya işin aslı esası bu. Sen Allah'ta sonra bir korkma. Sen Allah'ın yolunda yürü, Allah senin her müşkülünü halleder. Yani mescitlere girip yani zikir edip yani böyle tembel tembel oturmakla mı memleket kalkınacak? Bir beldeye ne kadar hayır gelmişse hep müminlerden gelmiştir. İstersen elimize defteri alalım, çıkalım envanterini yapalım. Şu camiyi kim yapmış? Mümin bir paşa yapmış. Şu suları kim getirmiş? İmanlı bir padişah getirmiş. Şu hayratu hasenatı, darül acizeyi kim kurmuş? Şunlar kurmuş. Efendim şu çeşmeyi kim yaptırmış? Allah'tan sevap uman filanca yaptırmış. Efendim şu hanı, şu hamamı, şu kervansarayı, şu hayrı, şu hasenatı, şu vakfı kim yapmış? Hep müminler yapmıştır. Sen ne sanıyorsun yani? Efendim Allah demek kenarda oturmak, tekkeler, miskinlik yuvası vesaire filan. Hayır. O senin suizanın. O senin kuruntun o. O derviş namaz vaktinde namaz kılar, zikir vaktinde zikir yapar da sen onu bir de dışarıda gör. Bir de harp meydanında gör bakalım. Herkes fare gibi kaçacak delik ararken o Allah Allah diye düşmana saldırır. Senin haberin var mı? Sen hürriyetini, istiklalini onlara borçlusun. Şehit olmaya can atanlara borçlusun sen. Hürriyetini, istiklalini, rahatını, varlığını, şu andaki her şeyini onlara borçlusun sen. Diğer hadis-i şerif. İza eradallahu bi kariyetin helaken azhara fiha zina. Ne güzel hadis-i şerifler, ne manevi kanunları öğreniyoruz. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten bu 8. hadis-i şerif diyor ki Peygamber Efendimiz, Allah bir köyün helak olmasını murad etti mi? Yok olacak. Silinecek yeryüzünde. Helak olmasını murad etti mi? Azhara fiha ezzina. Orada zinayı su üstüne çıkarttırır, zahirleştirir, alenileştirir. Zinayı galip eder. Zina çoğalır. Bir yerde zina çoğaldı mı o beldenin helaki yakındır. Misal Beyrut. Yakın misal. Yaşadığımız devrin misali Beyrut. Beyrut benim bildiğim 20-30 sene öncesinde Orta Şark'ın Kazablankası'ydı. Bilmem rezalethanesiydi, sefahethanesiydi. Efendim dünyanın zengini olan, petrol zengini olan efendim zenginler, hayırsızlar, efendim haram yiyenler oralara gelirlerdi. Avrupa'da Paris neyse, Orta Doğu'da da Beyrut öyle diye oralarda eğlenirlerdi, kumar oynarlardı, zina ederlerdi, günah işlerlerdi. Orası her türlü rezaletin, felaketin, efendim iğrenç işlerin döndüğü yerdi. Ne oldu? Taş üstünde taş kalmadı Beyrut'ta. Ahalisi mahvoldu, binaları harap oldu. Birçok günahları güle güle işleyen insanlar köşelerde ağlaya ağlaya kahroldular. Hala belini doğrultmadı. Allah aşağıdan İsrail'i, yukarıdan bilmem kimi, falanca yerden falancayı, orada tanklar, burada bilmem efendim milisler, oradan o tarafa makineli tüfekler takır takır, buradan öbür tarafa toplar patır patır. Neden? Sen misin Allah'a asi gelip günah işleyen, bul cezanı diye Allah oraya felaket yağdırdı. Bir kavmin, bir kariyenin, yani bir köyün, bir beldenin helak olmasını murad etti mi Allah, zinayı arttırır orada, zina çoğalır. Başka tarihten de misal istiyor musun? Tarihten misal Lut kavmi. Lut kavmi. Dillere destan olmuştur. Lut kavmi Allah yerin dibine batırmıştır. Neden? Zinayı öyle bir felaketli duruma getirmişlerdi ki zinadan da öteye işler yapmaya başlamışlardı. Lütülük yapmaya başlamışlardı. Homoseksüellik yapmaya başlamışlardı. Allah yeryüzünde tutmadı bile. Yerin dibine batırdı. Lut kavmini Allah yerin dibine batırdı. Onun için zinada, efendim diğer sapık ilişkilerde, efendim öteki günahlarda, günahların her birisi felakettir. Millet içinde felakettir, bölge içinde felakettir, devlet içinde felakettir, şahıs içinde felakettir, beden içinde felakettir, ruh içinde felakettir. Günahları Allah boşuna yasak etmedi, zararlı olduğu için yasak etti. Anlasanız da, günahlar insanlara zararlı olduğu için günah diye Allah onları yasak etti. Faydalı olan şeylerin hepsi helal. Meyveler yasak mı? Etler yasak mı? Sebzeler yasak mı? Evlenmek yasak mı? Kazanmak yasak mı? Hayır. Güzel olan her şey serbest. Uhille lekumut tayyibat. Tayyip olan, güzel olan her şey helal kılındı. Ve kötü olan, habis olan, efendim, habais, onlar haram kılındı. Zarar olduğu için haram kılındı. Domuz eti, içinde zarar var, tirişin var, çeşitli mikroplar var, hastalıklar var, onun için haram kılındı. Efendim, bilmem, kesilmeden öldürülen hayvan, çeşitli zararlar var, efendim, onun için haram kılındı. İçki, çok çeşitli zararların kaynağı olduğu için haram kılındı. Bütün kötülüklerin kaynağı olduğundan. İçkiyi içiyor, düğünden dönerken ailesini felakete sürüklüyor. Arabasıyla, malıyla, mülküyle, çoluğuyla, çocuğuyla, efendim, eğlenmiş orada ama burada ailesiyle beraber, zavallı çocuklarıyla beraber fitil fitil burnundan geliyor. Uçurma yuvarlanıyor, devriliyor, eziliyor, efendim gidiyor. Günahlar zararlı, ibadetler faydalı. Allah'ın helal kıldığı şeyler faydalı, Allah'ın haram kıldığı şeyler zararlı. Allah bizi sevdiğinden güzel şeyleri helal kılıyor, bizi sevdiğinden kötü şeyleri haram kılıyor. Teşekkür etmemiz lazım. Çok şükür ya Rabbi nasip ettiğin helallere. Çok şükür ya Rabbi yasakladığın kötülüklere. Çok şükür ki yasaklamışsın ya Rabbi. Yoksa belki biz de farkına varmadan yapardık. Nasıl olsa serbest filan diye. Belki biz de çeşitli felaketlere uğrardık. İyi ki yasaklamışsın ki o tarafa hiç yanaşmadık ya Rabbi diye. Gece gündüz şükretmeniz lazım. Hiç korkmayın. Hiç tereddüt etmeyin. Hiç kalbinize böyle bir zerrece bir efendim şüphe düşmesin. Bir şey haramsa dönüp bakmayın bile. Muhakkak onun bir türlü zararı vardır. Ya anlaşılır ilim tarafından ya da ileride anlaşılacak. Ya şimdiden anlaşılmıştır ya ileride anlaşılacak. Benim rahmetli annem kan alınmasına çok şiddetle karşıydı. Başkasından, gavurların kanı. Biz de ona dil dökmeye çalışırdık. Anneciğim işte kandır. İşi alıyor filan derdik. E şimdi o rahmetli kaç sene önceden efendim hoşuna gitmezdi, almazdı, aldırmazdı, istemezdi. Bak şimdi çıkıyoruz ki Avrupa'dan gelen kanların içinde AIDS mikrobu varmış. Yani zavallı adamcağız bir trafik kazası geçirmiş olacak, hastaneye gidecek, kan verecekler. Hadi bakalım durduğu yerden bir AIDS mikrobu alacak. Herkes de şüphelenecek ya bu niye bu hastalığa tutturdu? Acaba kötü bir huyu mu vardı? Bilmem ne filan diye alnında bir kara leke. Bak Gümüşhaneli hocamız, şu hadis kitaplarını yazan hocamız diyor ki gavurlardan gelen mallara, mülklere, gıdalara, eşyaya itibar etmeyin. Neden? Müslüman gibi temiz yapmaz bu herifler. Her şeyin içinde bir hilesi vardır. Sen onu anlayamazsın. Yuttururlar sana. Sen onlar kadar bilgili olmadığı için, tahlillerin sağlam olmadığı için kendilerinin yemediğini sana verirler. Kendilerinin kullanmadığı ilaçları sana kullandırtırlar. Tarihi geçmiş ilaçların etiketini değiştirirler, gönderirler buraya. Onların kullanmadığı kanları getirirler, sana satarlar. Gavurun hiçbir şeyine itimat etmemek lazım. Evde yaptığın şey, efendim bir tatlı bakıyorsun, dışarıda yapılandan kat kat daha güzel oluyor. Evin kendi elinle güzelce efendim pişirdiğin şeyin tadına doyum olmuyor. Ev baklavası, çarşı baklavası. Ev baklavasından kaç tane yiyebiliyorsun, çarşı baklavası öyle olmuyor. Neden? Fabrikasyon olunca işin içine hileli maddeler falan giriyor ondan. Onun için aziz ve muhterem kardeşlerim, büyüklerimizin sözünü tutun. Haramlar haramdır, zararlıdır. Helaller iyidir, güzeldir. Allah'ın helalleri bize yeter, haramlara hiç ihtiyacımız yok. Hiçbir harama ihtiyacımız yok. Allah bizi mahrum bırakmamış yani. Bir şeyi, faydalı bir şeyi yasaklayıp da bizi mahrum bırakmış değildir. Her şey bizim lehimizedir. Elhamdülillah. Allah'ın ahkamına, Allah'ın dinine, Allah'ın bize nasip ettiği şu İslam'a, şu imana, şu hidayete hamdü senalar olsun. Diğer hadis-i şerif. İza eradallahu en yahluka halkan lil hilafeti mesaha nasiyetehu biyedihi. Allah hilafet için bir halk, bir kul yaratmak istediği zaman onun alnını eliyle sığazlar. Alnını eliyle sığazlar. Yani o Allah'ın alnını eliyle sığazladığı kimse halifetullah, Allah'ın halifesi sıfatına hak olur. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayet edilmiş. Şimdi tabi burada hilafet meselesi geldi karşımıza. Allah bir hilafet için bir halk yaratmak istediği zaman onun alnını efendim eliyle mesheder, sığazlar. Buradaki hilafet hangi manayadır? Yani hükümdar olmak için, vali olmak için, yönetici olmak için, başkan olmak için manasına gelebilir. Lil mülki ve lil vilayeti manasına gelebilir. Bazı insanların böyle kabiliyetli yaratılması vardır. Bahtı güzeldir. Efendim bahtında yükselmek vardır. Allah onu çeşitli meziyetlerle bezemiştir. O efendim hem alnını mesheder, yani alnını sığazlar sözü alnına bir şeref efendim bahşediyor. Ona bir takım melekeler, kabiliyetler ihsan ediyor. O da efendim hilafete, halife olmaya layık bir insan olarak doğuyor. Öyle gelişiyor. Öylece başkan oluyor. Tabi hilafetin manası çok daha derindir. Efendim manevi hilafet manası da vardır. Yani tarikatta da insan manevi mücahedesini yapar, ilerler. Ondan sonra dinin manevi sultanı olur. Manevi halife olur. Mürşit olur. Mürşid-i kamil olur. Neden? Allah-u Teala Hazretleri ona doğuştan bazı lütuflar, ihsanlar nasip ettiğinden Allah onları öyle peygamberlerin varisleri, ümmetin mürşitleri olarak yaratmayı murad ettiğinden efendim o manaya da gelebilir ve teşmülül ulema'e diye de şerhte hocamız Gümüşhaneli Efendimiz o manaya da işaret ediyor. İnsan tarikatta ilerleyip yükselince hilafet makamına kadar vasıl olur. O zaman insanlar irşat vazifesi efendim o Hızır Aleyhisselam'a öğretilen o dedinli ilimlere sahip olan insana verilmiş olur. O büyük bir şeref tabii. Peygamberin halifesi makamında olmak, efendim o şerefe ermek çok büyük bir şereftir. O da Allah'ın demek ki alnını sığazlaması, aklını efendim çok etmesi, şerefini yüce etmesi, alnında bir kara leke bulunmaması, bir efendim menfi vasıf bulunmamasına işaret oluyor. Tabii Allah-u Teala Hazretleri biz dünyaya gelmişiz, şu yaşa ermişiz. Allah evlatlarımızı hayırlı evlat etsin. Manevi bakımdan derecesi yüksek evlatlar eylesin. Bizi de zamanının büyüklerini bilip efendim onlara tabi olan cahiliye ölümüyle ahirette gafil cahil ölmeyenlerden, göçmeyenlerden eylesin. Sonuncu hadis-i şerif: İza eradallahu en yüzirre abden ama aleyhil hiyele. Osman radıyallahu anh'ten. Sonuncu hadis-i şerif burada bırakalım. Ondan sonrasını önümüzdeki haftalar inşallah arkadaşlarımız okurlar. Allah Celle Celaluhu bir kulunu saptırmak istediği zaman, ayağını kaydırmak istediği zaman, haktan uzaklaştırmak istediği zaman âmâ aleyhil hiyele, onu basiretli tedbirler almaktan kör kılar. Almaktan uzak eder. Gözlerini köreltir, basiretini kapatır. Tedbirler alamayacak bir durumda şey yapar. O da o tedbirleri almadığı için sapar, şaşırır, gider. Tabi buralarda Allah bir kulun hayrını isterse şöyle olur, şerrini isterse böyle olur diye çeşitli hadis-i şerifleri okumuş olduk muhterem kardeşlerim. Ya bizim Allah şerrimizi murad ediyorsa, ya bize bela vermek istiyorsa, ya başımıza ceza yağdırmak istiyorsa, ya ayağımızı kaydırmak istiyorsa, ya bizi efendim kahrına, gazabına uğratmak istiyorsa diye de hemen hatıra geliyor, değil mi? Ne yapacağız o zaman? Çare nedir? Allah'ın kahrına uğrayacak bir insanın çaresi var mıdır, yok mudur? Çare nedir? La melce'e ve la menca minallahi illa ileyhi. Allah'tan ancak yine Allah'a sığınılarak kurtulunur. Allah'a sığınacağız. Diyeceğiz ki ya Rabbi, sen bizim Rabbimizsin, biz senin kulumuz. Sen Zülcelal vel İkramsın. Biz aciz naçiz kullarınız. Bilerek bilmeyerek, aklımız başındayken, aklımız başımızdan gitmişken, düşünürken, düşünmezken hatalı işler yaptık. Kimisini biliyoruz, varlığından haberimiz var, utanıyoruz. Kimisinden haberimiz yok ama biz bunları yapmışızdır, yaptık. Affetmeyi seversin, bağışla ya Rabbi, duaları kabul edersin, duaları kabul etmeyi vaat etmişsin. Beni azabına, gazabına, kahrına, şerre, belaya uğratma ya Rabbi. Lütfuna erdir ya Rabbi. Affet ya Rabbi diyeceğiz. Çünkü Peygamber Efendimiz bildirmiş, Kur'an-ı Kerim'den biliyoruz, Allah duaları kabul eder. اَدْدُعَاءُ يَرِدُّ الْقَضَاءَ بَعْدَ اَنْ يُبْرَمْ Tahakkuk etmiş cezaları bile sildirtir, kaldırtır. Onun için müminin elinde çok kuvvetli bir imkan vardır muhterem kardeşlerim, aziz kardeşlerim, sevgili kardeşlerim. Dua. Çok kıymetli bir imkandır bu. Allah dua bereketiyle surları devirir, dağları kaydırır, efendim kulu muradına erdirir. Cezaya mustahak kulu affettirir. Cehenneme düşecek kulu cehennemden kurtarır. يَمْهُوا مَا يَشَاءُ وَيُزْفِدْ Dilediğini siler, dilediğini baki bırakır, sabit bırakır orada. Onun için Allah'a yalvarmaktan başka çaremiz yoktur. Güzel zamanlarda, güzel vakitlerde, güzel fırsatlarda, mübarek mahallelerde, mübarek yerlerde boynumuzu bükeceğiz muhterem kardeşlerim. Çok dua edici kul olacağız. Allah dua et, duanın kendisi de ibadettir. Dua Allah'tan bir şey istemek değil sadece. Duanın bizzat kendisi de, dua işlemi de namaz gibi bir ibadettir. Dua da ibadettir. Eddua hüvel ibadettir. Dua ibadetin ta kendisidir. Onun için yalvaracağız. Gözyaşı dökeceğiz. Tenhada kendimizi hesaba çekeceğiz. Seccademizi yayacağız geceliğin. Odamızda kimse görmüyor. Boynumuzu bükeceğiz. Diyeceğiz ki ya Rabbi ben ettim, sen etme. Ya Rabbi ben isyan ettim, sen affet, sen ihsan eyle. Ben bana layık olan işleri yaptım, sen senin şanına layık olan iyilikleri yap ya Rabbi. Senden sana sığınırım ya Rabbi. Senin gazabından, kahrından, azabından, ikabından, senin lütfuna, ihsanına, rahmetine sığınırım ya Rabbi diye dua edeceğiz. Efendimiz de böyle dua eder. Kandil gecelerinde biliyoruz ki böyle secde edip, gözyaşı döküp böyle dua ederdi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendim. Bizim çaremiz nedir? Duadır. Çok dua edeceğiz. Allah'a çok hamd edici, Allah'a çok şükredici, Allah'ı çok zikredici ve Allah'a çok dua edici bir kul olacağız. Her şeyde Allah'a dua edeceğiz. Allah dua etmeyi sever. Dünya zenginleri gibi değil. Dünya zenginleri fazla istedin mi kızarmaya başlarlar. Biraz daha fazla istersen düdüklü tencerenin lastiği patlar. Pat diye patlar. Bakarsın zenginin yüzü allak bullak olmuş. Efendim be yeter artık ya. Bir istedin verdik, bir daha istedin verdik, bir daha istedin verdik. Ne bu ya? Git biraz da başkasından iste falan diye bir ters yüz gösterirler insana. İnsan ne yapacağını şaşırır. Onun için dünya zenginlerinden pek fazla istemeye korkar insan. Yani isteyemez. Neme lazım falan diye korkar. Allah'ın dergahı öyle değil. Allah-u Teala Hazretlerinin dergahı öyle değil. Allah-u Teala Hazretleri kul ne olursa olsun, ne halde olursa olsun, 99 tane adam öldürmüş olsa affeder. Amenna ve saddakna. Sahih hadislerle sabit. 99 kişiyi öldürmüş, 100.'yü de soru sorduğu papazı öldürerek tamamlamış yüze, Allah yine affediyor. Neden? Affedilmeyi istedi mi affeder. Kul hatasını anladı mı, hatasının çaresini aramaya başladı mı Allah affeder. Demek ki elimizde elhamdülillah Rabbimizin bize verdiği dua nimeti vardır. Dua etmek nimeti vardır. Yüzümüz kapkara olabilir, mazimiz kapkara olabilir, işimiz berbat olabilir, haramlara bulaşmış olabiliriz, yanlış işlere düşmüş olabiliriz, katil olmuş olabiliriz, hırsız olmuş olabiliriz, arsız olmuş olabiliriz. Kızcağızın birisi geldi, yanakları kırmızı kırmızı, utanıyor efendim, perişan. Ben çok büyük bir günah işledim, hocam Allah beni affeder mi? Affeder be, affeder, herkes affeder. Yeter ki kul hatasını bilsin, tevbe-i nasuh ile tevbe etsin, Cenab-ı Hakk'ın yoluna girsin. Adam cami yaptırmış, yanına hayrat-ı hasenatını koymuş, diyormuş ki ben eski mafyayım ha. Mafyadan ben buraya geldim. Mafyanın adamıydım, mafyaydım, eşkıyaydım. E Allah nasip etti, şimdi cami yaptırmış. Döneni sever Allah. Yanlış yoldan döneni, hatasını anlayıp döneni sever Allah. Onun için her ne kadar suçlu ve günahkar ve kusurlu iseniz de la taknatu min rahmetillah. Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Hatalarınızı telafi etmeye çalışın. Kul haklarını ödemeye çalışın. Ondan sonra iyi kul olmaya azmedin. Söz verin. Doğru yola adımınızı atın. Allah geçmiş bütün günahları siler. Allah Teala Hazretleri bizi günahları affolunmuşlardan, arasından doğmuş gibi arınmış, pak olmuş olanlardan eylesin. Cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin. Fatiha-i Şerife mavi besmele. Soruların kısa cevapları. Tevbe-i Nasuh ve Hakk-ı Harcegan hakkında bilgi verir, lütfeder misiniz? Uzun bir iş bu. İmam Gazali'nin İhya-i Ulumunu okusunlar, orada güzel bilgiler görecekler. Bir kardeşimize annesi babası dini sohbetlere gitmemeyi, efendim namazdan başka faaliyetler yapmamayı şey yapıyormuş, ısrarla teklif ediyormuş. Tabi ilim meclislerine gidilecek, anne baba onu mani olmaya çalışıyorsa cahilliğinden, bilgisizliğinden yapıyor demektir. Hayırlı faaliyetlere devam edecek. Fotoğraf çekmek nedir diyor. Yani tabi fotoğraf çekme hakkında ulemanın sözleri muhteliftir. Bazıları doğru görmemişlerdir. Vesikalık gibi mecburiyet olursa olur, diğerlerinin mümkün mertebe efendim ihtiyata, yani bazı alimler şu kanaatte, bazı alimler bu kanaatte olduğundan ihtiyata riayet etmek uygun olur demişlerdir. Efendim hocam, şadırvan üzerine hoparlör konulmuş. Bunu kaldırınız. Sigara içiyorlar. Şimdi tabi dışarıda şey konulması, mikrofon konulması bir ihtiyaçtan dolayı onu kaldırmaya lüzum yok. Efendim dışarıda konuşuyorlarmış. Tabi konuşulmasa, vaaz dinlerken, Kur'an okunurken konuşulmasa daha iyi olur. Sigara içiyorlarmış. Sigara da mekruhtur, içmeseler daha iyi olur. Elektrik kesildiği zaman yedek akü veya bir ışıklandırma cihazı olsa diyor. İnşallah onu da yapmaya gayret edin. Siz teklif ediyorsunuz, yapmaya gayret edilsin. İyi olur tabii. Kur'an-ı Kerim hıfzeden bir kız rüyasında Yasin suresini görmüş. Ve lehum fiyâ fâkiyetun ve lehum mâyyedâun selâmun kavlen min Rabbir Rahim ayetlerinin oradan silinmiş olduğunu görmüş. Bunun tabiri nedir diyor. Demek ki o kızımıza bir ihtar geliyor ki aman dikkat et, bazı yaptığın şeyleri yapma, aksi takdirde hafızlığa yakışmaz, sonra bu mükafatlara eremezsin gibi bir mana olabilir. Onun için hafızlığa yakışan daha güzel bir dikkatli bir efendim kulluk yapma işine dikkat etsin. Yılbaşı eğlencesine mani olunması için cemaate hatırlatma. Evet, çok güzel. Ben dergide de yazdım. Bu yılbaşı adeti gayrimüslimlerin adetidir. Peygamber Efendimiz Medine-i Münevvere'ye geldiği zaman normal Medinelilerin örfünde olan bayramları bile yasaklamıştır. Böyle Hristiyanların adeti olan çamı süslemek vesaire gibi batıl müşrik efendim kavimlerin şeyleri, izleri var diyorlar. O Noel Baba vesaire de kendileri de şey yapıyorlar. Bunlara uymak yakışmaz ve büyük günahtır. Onları şey yaparız. Yılbaşı gecesi Sultanahmet'te hicret semineri yapılacakmış. İskender Paşa'da da yapılmasını plan diyor. O artık ayrı bir şey. Efendim, hayırlı evlat olması için dua istiyor. Allah cümlemize hayırlı evlatlar ihsan etsin. Ona da bu isteyen kardeşimizin de. Allah bazı insanları kör topal, bazılarını sakat yaratır demiş. Bazısında her şey sağlam oluyor. Bazısı zengin, bazısı fakir oluyor. Bu insanlar arasındaki bu farklılık nedendir? Bunlara itirazı varsa birilerinin, bunları nasıl ikna ederiz? İnsanların dünyada imtihandır. İmtihanları farklı olur. Hepsinde aynı olmaz. Mektepte de imtihan soruları aynı olmuyor. Çünkü birisi ötekisinden alır o zaman. Aynı şekilde cevabı şey yapar. İmtihan soruları farklı çıkar ama imtihanı başardığı zaman insan geçer. Onun için insanların dünyada karşılaştıkları işler çeşitlidir. Kimisini Allah zenginlikle imtihan eder, kimisini fakirlikle imtihan eder, kimisini sakatlıkla imtihan eder, kimisini sağlamlıkla imtihan eder. Sağlamken kulluğuna dikkat edecek. Sakatsa sakatlığına sabredecek, aynı dereceyi alır. Mesela iki gözü ama bir insanın sabrederse mükafatı cennetten başka bir şey değildir diyor, bildiriyor hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz. Efendim, fakir olur da fakirliğine sabrederse derece kazanır. Zengin olur da zenginliğin icabını yapar, hayır hasenat yaparsa gene derece kazanır. İmtihanın soruları farklı oluyor. Rabbimizin hikmeti çok. Camimizin saatinin çançun çalmasını sevmiyor arkadaşlarımız. Geçen haftalarda da böyle itirazlar vardı. Kilise çanına benzetmişler Avrupalılar bu şeyler, saatlerin çalışını. Dan dan dan dan dan dan, hakikaten kilise çanı gibi. Onlar kendileri için yapmışlar, biz de ithal edip kullanıyoruz. Yani çanını ithal edersek iyi olur hakikaten. Yani Müslümanın camisinde kilise çanı gibi ses yakışık almıyor tabii. İmtihana girecek kardeşlerimiz sizlerden dua bekliyorlar, bizlerden dua bekliyorlar. Allah hayırlısına muvaffak etsin. Efendim, hatıraları kalpten silmek nasıl, ne demektir ve nasıl olabilir? Bu tasavvufi bir sorudur. Efendim, tasavvufi ahlak kitabında vardır. Efendim, hatıra insanın zikir esnasında kalbine gelen ve asıl faaliyetini engelleyip saptıran çeşitli düşünceler demek oluyor. Onlardan kurtulmanın şeylerini oradan okusun. Efendim, o okunan birinci hadisin hükmü sadece efendim ülke idarecileri için mi geçerlidir, yoksa okul idarecileri için de geçerli midir? Orada tabii murat vella aleyhim ulemâuhum'daki murat devlet yönetimi oluyor. Devlet yönetimi bozuk oluyor, aşağı doğru tabii tayinler de bozuk olur. Her taraf berbatlaşır, iyi olursa aşağı doğru oraya da gider ucu. Efendim, orta öğretim çalışmalarında ne gibi metotlar izlememizi istiyorsunuz? Bizi aydınlatır mısınız? Yapacağımız şeyleri söyler misiniz? Uzun bir iş tabii. Bu ayrı bir vaaz konusu. Başka kağıt vermeyin. İslam'da zayıf hadisin hükmü nedir? Bu hadise amel edilebilir mi? Zayıf hadislerde amel edilebilir. İbadet ve taatte olduktan sonra efendim ihtilaf mevzu olan konularda hüccet olmaz ama normal olarak istifade edilir. Ülemamız da zayıf hadisleri kitaplarını almışlar. Efendim faydalı gördükleri için onları sunmuşlardır. İhya-i Ulum'da da vardır. Daha başka kitaplarda da olabilir. İbadete teşvik babında hayırlı istikamette olunca mahsuru yoktur. İhlası gideren unsurlar nelerdir diyor. İhlası, bu da tabii şeyde İhya-i Ulum'a müracaat etsinler. Orada uzun boylu. Çünkü sorulan soruların her birisi ayrı bir vaaz konusu. Uzun boylu anlatmak lazım. Bir insan, bir Müslüman Ermeni bir bayanla evlenebilir mi? Bir Müslüman bayan Ermeni erkekle evlenebilir mi? Bir Müslüman gayrimüslim kadını, ehli kitap kadını alabiliyor. Buna müsaade var. Ama bir kadın gayrimüslim erkeğe gidemiyor. Buna müsaade yok. Neden? Erkek güçlüdür. Kadına hakim olur. Dininde devam eder. Kadın güçsüzdür. Erkeğe mağlup olup dininden çıkar diye yasaklanmıştır. Müslüman kadın gayrimüslimle evlenemez. Müslüman erkek inançlı bir ehli kitabı alabilir. Müşrikle evlenmek yasaktır. İnançsızla evlenmek yasaktır. Alabilir. Ama buradaki Müslüman kardeşleri varken gidip de onu alması herhalde bazı mecburiyetlerden olabiliyor. Almasa daha iyi olur. Hadis-i şerifte bahsi geçen ilahi kanunlar kafirlerin cemiyetleri içinde cari midir? Olabilir tabi. Onlar da kendileri hayır hasenat yaparlarsa iyi durumlara gelirler. Kötü yaparlarsa kötü durumlara uğrarlar. Bir Müslümanın herhangi bir tarikata girmesi gerekli midir? Gerekirse sebebi nedir? Tarikat bir eğitim metodudur. Ruhi eğitim Kur'an-ı Kerim'de, hadis-i şerifte vardır. Bu eğitim kendi başına olmadığından insan kendi ayıplarını, kusurlarını görüp düzeltmesi güçtür. Mutlaka bir menajere, bir yöneticiye, bir terbiyeciye, bir muallime, çıraksa bir ustaya muhtaçtır. O bakımdan bir insan da eğitimi için bir şeye girip bu manevi terbiyesini tamamlaması lazımdır. Devrimizde tamamlanmadığı için çok zararlar görülüyor. Cemaatleşmenin yararları ve zararları var mıdır? Varsa zararları nelerdir? Cemaatleşmek, fırka fırka olmak, tefrikaya düşmek manasına gelirse zararlıdır. Efendim, hayırlı işleri yapmak için bir araya gelmek tarzındaysa faydalıdır. Bir Müslüman, öteki Müslümanın kardeşidir. Hangi cemaatten olursa olsun, hangi hocanın talebesi olursa olsun, Müslümanlar birbirlerinin kardeşidir. Elbette bir hocanın yanına gidecek, ondan bir şeyler öğrenecek. Bir hoca her tarafa yetişemediği için müteaddit hocalar olabilir. Ama bu muhabbet, öteki insanlara kötü muamele etmeyi, buğz etmeyi veya onlara sırt çevirmeyi veya onlara yan gözle bakmayı, kaşları çatık olmayı gerektirmez. Bütün Müslümanları herkesin sevmesi lazım. Sevmediği şeyler günah işleyenler. Günahlardır. Günah işleyeni, hata işleyeni Allah için sevmemek vardır. Buna el-buğzu fillah derler. İslam'da günah sevilmez. Günahkar, efendim, günahkara acınır. Allah hissetsin. Sonuncu kağıt, İslam'ı yaşayan mütedeyyin çocuklu kızımızla gaflet içinde yaşayan çocuksuz evliliğini sürdüren oğlumuz var. Bu ikisi arasında miras taksimini ikiye bir vermek durumunda mıyız, değil miyiz? Allah'ın miras taksimindeki kanunu efendim aynıdır. Yani şey gaflet içindedir ama efendim çocuğu yine kafir değildir. Efendim, binaenine ikiye bir esasına uymak mecburiyeti vardır. Öyle takdim edecek. Çünkü yusikumullahu fi evladikum lizzekeri yusikumullahu fi evladikum lizzekeri mislu hazzul ünseyeyn diye öyle taksim edilmesini Allah Kur'an-ı Kerim'de emrediyor. Allah hepinizden razı olsun. Ders alacaklar var. Karşıda bekliyorum. Oraya ben de gideceğim. Onlar da gitsin. Allah razı olsun. Sağ olun.